الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلبسین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله صدق الله العلي العظيم. امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر علی صاحب رضوی ان کے رفقائے سفر ناظم الجامعۃ الاسلامیہ حضرت مولانا قاری جلال الدین صاحب علماء باوقار عزیزان ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگوں اور دوستو ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادل جود والکرم و علیہ الکرام اجمعین. ابھی امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب قرآن عظیم سے متعلق اپنے ملفوظات ہمیں عطا فرما رہے تھے اور ہم ان کے دعوتی مزاج اسلوب بیان اور انداز فکر سے متاثر ہو رہے تھے. خدا اس تاثر کو باقی رکھے اور ہمارے قلوب کے انفعال کو پائیدار فرما دے. مجھے جو عنوان خطاب عطا فرمایا گیا ہے وہ قرآن کا اعجاز ہے. ظاہر ہے یہ خالص فکری عنوان ہے. میں آج کی اس محفل میں اس عنوان کا حق ادا کر سکوں گا یا نہیں یہ تو آپ کے ذوق سما پہ منحصر ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اگر خطاب کا موقع ملا تو قرآن پاک کے دعوتی نظام پر اور ہماری زندگی سے قرآن کا جو تعلق ہے اس پر گفتگو ہوگی اور وہ آپ کے اپنے مزاج کے مطابق ہوگی. قرآن پاک صرف ایک موضوع نہیں ہے بلکہ عناوین اور موضوعات کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے. قرآن پاک کے تعلق سے اتنے عناوین ابھرتے ہیں کہ اگر ہم انتخاب بھی کرنا چاہیں تو یقیناً بہت مشکل ہوگی کہ ہم کیا بیان کریں اور کیا نہ بیان کریں. ایک زندگی چاہیے قرآن پاک کے فضائل اور مناقب اور قرآن پاک کے انداز دعوت و تبلیغ، قرآن پاک کے انسانی تصور اور قرآن پاک کے کائناتی اور آفاقی پیغام کو سمجھانے کے لیے. مفکرین اور ارباب علم یہ زندگیاں گزر گئی ہیں قرآن پاک کے کسی ایک گوشے پہ کام کرتے ہوئے. آج لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں صفحات سے مشتمل قرآن پاک کی تفاسیر اور قرآن پاک کے اعجاز پر کتابوں کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے ہے. ایک صاحب دل نے کسی باغ کی سیر کرتے ہوئے سوچا تھا, جب انہوں نے باغ میں قدم رکھا تھا تو سوچا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے لیے کچھ پھول لے جاؤں گا. چند خوبصورت پھول انہوں نے اپنے دامن میں سجائے اور اس کے بعد وہ اپنا دامن بھرتے رہے, یہاں تک کہ باغ میں ایک ایسا مقام آیا کہ جب باغ کے حسن نے ان کے ہوش و حواس گم کر دیے اور وہ عالم جذب و بستی میں اپنے ہاتھ سے دامن چھوڑ بیٹھے اور انہیں احساس بھی نہیں رہ گیا کہ میں اپنے دوستوں کے لیے کچھ پھول چن رہا تھا. قرآن پاک کے اعجاز کا یہی عالم ہے کہ آپ مطالعہ کیجیے تو جی یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک کے کچھ مفاہیم اپنے ذہن کے اندر منتقل کریں گے, لیکن جب اس بحر ناپیدا کنار کے غواص کی حیثیت سے موتیوں کا انتخاب کرنا چاہے تو دامن حیات تنگ نظر آتا ہے. دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوے کوتاہی دعویٰ ہو جائے. سبحان اللہ, یہ کیفیت ہوتی ہے قرآن پاک کے مطالعہ کرنے والے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے والے کی. آپ اندازہ فرمائیں کہ آج 1400 سال سے قرآن پاک کے مضامین میں کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں, لیکن ہر لکھنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کے مضامین کا حقیقی ادراک تو کیا کر سکیں گے, ہم تو قرآن پاک کے سمندر کے کنارے صرف سیپیاں چن رہے ہیں, ساحل کے تماشائی ہیں, موجوں کے میں اور سمندر میں غواصی کی تاب تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. میرے عزیز اور میرے دوستو, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے, مگر قرآن پاک کے مضامین کا نزول قلب انسانی پر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. سبحان اللہ, قرآن ہر دور کے لیے نظام زندگی ہے, ہر عصر کے لیے نظام زندگی ہے, ہر زمانے کے لیے نظام زندگی ہے, ہر قوم کے لیے نظام زندگی ہے, ہر طبقے کے لیے نظام زندگی ہے. زمانہ جو بھی مطالبہ کرے گا قرآن پاک اسے عطا فرمائے گا, اور زمانے کے مطالبات بدلتے رہتے ہیں, اس لیے قرآن پاک کا فیضان بھی ہر دور میں اپنی نئی نئی شکل کے ساتھ جلوگر ہوتا رہے گا. سبحان اللہ, میرے عزیز اور میرے دوستو, یہ موضوع خود اتنا بڑا ہے کہ اس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے, مگر اعجاز قرآن کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہوں گا. اگر کہیں گفتگو زیادہ بوجھل نظر آئے تو کم از کم مذاق سبا کے اعتبار سے میرا ساتھ دیجیے گا, تاکہ میں اپنی گفتگو مکمل کرتے وقت یہ محسوس نہ کروں کہ میں اپنی بات اپنی کجمج بیانی کی بنیاد پر سمجھا نہیں پا رہا ہوں. میرے عزیز اور میرے دوستو, آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے ساتھ ساتھ ہی انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اگر پہلے انسان آیا ہوتا اور بعد میں نبی جلوگر ہوا ہوتا تو یہ سوال پیدا ہوتا کہ کیا پروردگار عالم نے کم از کم ایک ہی انسان کو بغیر ہدایت کے دنیا میں بھیج دیا, بغیر قانون کے دنیا میں بھیج دیا, بغیر نظام کے دنیا میں بھیج دیا, جبکہ پروردگار عالم نے تو انسانی تخلیق کا مقصد یہ اپنے محبوب کو بتایا تھا, کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق, میں تو ایک کنز مخفی تھا, میں چاہتا تھا کہ مجھے پہچانا جائے, میں نے پسند کیا تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا, یا جانے کائنات محمد رسول اللہ کو پیدا کیا. سبحان اللہ, تو پتا چلا کہ تخلیق کائنات کا بنیادی مقصد معرفت الہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے مقصد کا تعین کرنا چاہا ہے ان صوفیاء کرام نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تفسیر میں یہ لکھا ہے, الا ليعرفون, تاکہ وہ مجھے پہچانے اور میری معرفت حاصل. سبحان اللہ, پتا چلا معرفت الہی اللہ کی پہچان انسان کی تخلیق کا مقصد ہے, اللہ کو جاننا انسان کی تخلیق کا مقصد ہے, اللہ کو پہچاننا انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقصد بعد میں آتا اور مقصد جس کے لیے مقصد بنایا گیا ہے اسے پہلے بھیج دیا جاتا, یہ کیسے ہوتا کہ مقصد کا انسان تو بعد میں ہوتا اور جس مقصد کی بنیاد پہ تخلیق کی گئی ہے اسے پہلے بھیج دیا جاتا. اس لیے پروردگار عالم نے پہلے انسان کو پیغمبر بھی بنایا تاکہ انسان بھی جلوگر ہو اور مقصد بھی لے کر کے جلوگر ہو. سبحان اللہ. حضرت آدم انسان بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے. اسلام اس تصور کو ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ انسان تدریجاً انسان بنا ہے, انسان ارتقاء کے نتیجے میں انسان بنا ہے, انسان حوادث کی ٹھوکریں کھا کے انسان بنا ہے, انسان سمندروں میں رلنے والے پتھروں کی طرح سے باضابطہ موجوں کے تھپیڑوں کی بنیاد پر انسان بنا ہے, انسان زمانے کی تعلیم کی بنیاد پہ انسان بنا ہے, انسان جانور تھا, انسان بندر تھا, انسان درندہ تھا, انسان وحشی تھا, اور اس کے بعد اس نے بولنا سیکھا, پھر شعور کی راہوں سے گزرا, پھر اس نے تہذیب و تمدن کے راستے میں قدم رکھا, معاشرے کی قدروں کو اس نے سیکھا, اور اس کے بعد انسان بن گیا. ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام انسانیت کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا, اسلام انسانیت کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. اسلام جو انسان کا تصور پیش کرتا ہے, قرآن جو انسان کا تصور پیش کرتا ہے کہ انسان اگر انسان ہے اور صرف تصور قرآن کا جائزہ لے تو قرآن کی بارگاہ میں سر جھکانے پہ مجبور ہو جائے گا. قرآن نے انسان کو ذلیل نہیں کیا ہے, قرآن نے انسان کو رسوا نہیں کیا ہے, قرآن نے انسان کی توہین نہیں کی ہے, قرآن نے انسان کو بندروں کی اولاد نہیں کہا ہے, قرآن نے انسان کو وحشی نہیں کہا ہے, قرآن نے انسان کو غیر متمدن نہیں کہا ہے, قرآن نے انسان کو جانوروں سے پیدا ہونے والا ایک عجوبہ نہیں کہا ہے, قرآن نے انسان کو سوشل اینیمل نہیں کہا ہے, معاشرتی جانور نہیں کہا ہے, قرآن نے انسان کو خلیفۃ اللہ کہا ہے, قرآن نے انسان کو نائب کہا ہے, قرآن نے انسان کو صاحب شعور کہا ہے, قرآن نے انسان کو بلندیوں کی عظمتوں سے نوازا ہے, قرآن نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے, قرآن نے انسان کو عظمت کائنات سے نوازا ہے, قرآن نے اس کائنات کا سب سے تابندہ ستارہ قرار دیا ہے, قرآن نے شاہکار تخلیق کا عظیم حصہ قرار دیا ہے انسان کو, قرآن نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے, قرآن نے لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم سے نوازا ہے, قرآن نے لقد کرمنا بنی آدم کے منصب سے نوازا ہے, قرآن نے انسان کو اللہ کی مقدس تخلیق کا حسین شاہکار قرار دیا ہے, قرآن نے انسان کو جمال الہی کا پرتو قرار دیا ہے, قرآن نے انسان کی تخلیق اللہ کی بندگی کے لیے کی ہے, قرآن پاک نے انسان کو زمین پر سب سے باشعور بنایا ہے, سب سے محترم قرار دیا ہے, قرآن انسان کی توہین نہیں کرتا, قرآن انسان کو عظمتوں کی وادیاں دیتا ہے, عظمتوں کی معراج دیتا ہے, عظمتوں کا مقام بلند دیتا ہے. دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے, دنیا کا کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جو وہ تصور دیتا ہو انسان کو جو قرآن دیتا ہوا نظر آتا ہے, جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے, اس لیے کہ قرآن انسان کے لیے نازل ہوا ہے اور انسان قرآن کے لیے پیدا کیا. موضوع انسان جو ہے قرآن کا موضوع اور مخاطب انسان ہے, اور انسان قرآن عظیم کے لیے پیدا کیا گیا ہے, انسان قرآن پاک کا مخاطب ہے, قرآن انسان کو مخاطب کرتا ہے, قرآن انسان کو دعوت دیتا ہے, اور انسان قرآن میں نظام زندگی تلاش کرتا ہے, قرآن میں اپنی منزل ڈھونڈتا ہے, قرآن میں اپنا چادہ ڈھونڈتا ہے, قرآن کو معنی میں طریق تصور کرتا ہے, قرآن کی راہوں پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے, قرآن سے زندگی سنوارتا ہے, قرآن سے افکار کو نکھارتا ہے, قرآن سے جلووں کی وادی میں قدم رکھتا ہے, قرآن کے انوار سے زندگی معمور کرتا ہے, قرآن سے اپنی قبر منور کرتا ہے, قرآن سے اپنی حشر کو آراستہ کرتا ہے, قرآن سے اپنے صراط کو جگمگا لیتا ہے, قرآن سے خلود سے جس جنت کا منصب عطا کیا جاتا ہے, قرآن کے ذریعے سے خلافت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں, تو فرشتوں نے کہا تھا مولا کیا کوئی ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کر دے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. وعلم الآدم الاسماء كلها, پھر آدم کو اسماء کی تعلیم دی گئی, علم مسمیات, مسمیات کی تعلیم دی گئی. ابھی اسماء کا وجود نہیں ہوا ہے, ابھی اسماء محض اسماء کی حیثیت سے ہے, ابھی اسماء علم الہی میں ہے, ابھی اسماء ذہن الہی میں ہے, ابھی اسماء لوح محفوظ میں ہے, ابھی اسماء کا کوئی حصہ وجود نہیں ہوا ہے, مگر قرآن کہہ رہا ہے آدم کے لیے کائنات کی ایک تخلیق پہلے بھی کی جا چکی ہے. ثم عرضهم على الملائکہ, انہیں فرشتوں کے اوپر پیش کیا گیا, جو چیز پیش کی گئی اس کا کوئی حصہ وجود تو رہا ہوگا, اس کا کوئی تمثالی پیکر تو رہا ہوگا, مگر فرشتے اس کا جواب نہ دے سکے. آدم تھے جو اسماء کی حقیقتیں بھی بیان کر رہے تھے اور اسماء کے نام بھی بیان کر رہے تھے, بدل ڈال نعرہ ہے اب تو اپنا انداز بیان ہم نے نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے. مسجد ملائکہ بن چکا ہے سبحان اللہ. خان کائنات کا سب سے حسین شاہکار ہے انسان اللہ اکبر. انسان اللہ کی معرفت کی بنیاد پر اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا منظور نظر ہے, قدرت کی حسین تخلیق ہے. انسان بہت بلند ہے. ڈارون کا انسان تو بڑا ذلیل انسان ہے. کرسچینٹی کا انسان تو بڑا ٹھکرایا ہوا انسان ہے جو صدیوں سے اپنے جسم کے اوپر اپنی پیٹ پر گناہوں کے پشتارے دے کر کے پیدا ہوتا ہے. یہ تو اسلام کا انسان ہے جو معصوم بنا کے بھیجا گیا ہے, جو بے گناہ بنا کے بھیجا گیا ہے اور جس کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے پیغمبر اعظم کا دامن دیا گیا ہے, ان کا جادہ دیا گیا ہے, ان کی صراط مستقیم عطا فرمائی گئی ہے اور ان کو وہ مقدس راستہ دیا گیا ہے جس پہ چلنے کے بعد انسان اس کائنات میں سب سے بلند ہوتا ہے. کائنات کا راکب ہوتا ہے, کائنات کا مرکب نہیں ہوتا ہے. وہ ستاروں کا راکب ہوتا ہے, وہ خلاؤں کا راکب ہوتا ہے. میں کائنات کا راکب ہے, یہ مرکب نہیں انسان. اس پر کائنات سوار نہیں ہوتی, یہ کائنات پہ سوار ہوتا ہے. اور اونچے آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے, کہ مہ کامل بنا کے بھیجا گیا ہے. بڑا عظیم ہے قرآن کا انسان. قرآن کے انسان سے بڑھ کر کے انسانیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے کہ جسے جہاں عزت ملتی ہے وہی جھکتا ہے, جہاں عزت ملتی ہے وہی سر جھکاتا ہے. قرآن عزت دیتا ہے, اس لیے قرآن کی سبحان اللہ سبحان اللہ کا احترام کرنا ہوگا. قرآن عظیم کو معیار زندگی بنانا ہوگا, معیار حیات بنانا ہوگا, دلیل زندگی بنانا ہوگا, دستور زندگی بنانا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفکر اسلام. میں اپنے علماء سے کہوں گا کہ ایک ٹاپک ہے, اس پر غور کریں, لکھیں آپ جتنا لے سکتے ہیں. قرآن کا انسانی تصور, انسان قرآن کے اندر, ال انسان فی القرآن, اس پہ لکھتے جائیں اور وہ تمام آیتیں جمع کر لیں جو انسان کی عظمتوں سے اور انسان کی برتری سے متعلق ہیں, اور ان کو بھی جمع کر لیں کہ جب انسان منزل انسانی سے اترتا ہے ثم رددنا ہوا خلف ساخرین کی منزل پہ اتار دیا جاتا ہے. یقین مان لیجئے ایک پورا انسانی خاکہ اور انسانی عظمت اور عروج و سوال کی ایک پوری تاریخ قرآن عظیم کے اندر آپ کو ملے گی. لیکن میں نے تمہید اس لیے اٹھائی تھی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو تشنیع قانون نہیں پیدا فرمایا, اس لیے نہیں اسے دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ اپنے قانون کے لیے تدریجن ترقی کرے, وہ اپنے قانون کے لیے جنگلوں کا سہارا لے, وہ اپنے قانون کے لیے کمیونٹی کا سہارا لے, وہ اپنے قانون کے لیے ماحول کا سہارا لے, وہ اپنے قانون کے لیے ضرورتوں کا سہارا لے, وہ اپنے قانون کے لیے دائیات کا سہارا لے, وہ اپنے قانون کے لیے فطرت کے تقاضوں کا سہارا لے, وہ اپنے قانون کے لیے حوادث کا سہارا لے, وہ اپنے قانون کے لیے ضروریات کا سہارا لے, وہ قانون بنانے کے لیے انسانی جماعتوں کا سہارا لے, انسانی طبقوں کا سہارا لے. نہیں نہیں, قرآن فن و تخمین کی راہوں کا مسافر تمہیں نہیں بناتا, بلکہ پروردگار عالم نے تمہیں انسان بنا کے بھیجا تو کتاب الہی کے ذریعے سے اور نبوت کے ذریعے سے زندگی کی راہوں میں روشن چراغ روشن کر دیے. تم فن و تخمین کے مسافر نہیں بلکہ یقین کے مسافر ہو. تمہیں پیغمبر بھی دیا جائے گا اور کتاب بھی عطا فرمائی جائے گی. روز اول سے قانون دے کے بھیجا گیا, آئین دے کے بھیجا گیا, نظام دے کے بھیجا گیا, دستور دے کے بھیجا گیا. جو ظن و تخمین کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ ظن و تخمین کی صلیب سے چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, رسوا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, تباہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, برباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب آپ کھلتی ہے تو نسلیں کٹ چکی ہوتی ہیں, صدیاں تباہ ہو چکی ہوتی ہیں, قومیں برباد ہو چکی ہوتی ہیں. میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں, بہت سے حوادث کائنات کے ذریعے سے اپنے دعوے پہ استشہاد پیش کر سکتا ہوں, دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں. لیکن ابھی ماضی قریب کا جائزہ لو. رشیا کی تحریک, رشیا کی سرزمین سے ایک انقلاب ابھرا تھا, کمیونزم کا انقلاب ابھرا تھا, اشتراکیت کا انقلاب ابھرا تھا, مساوات کے دعوے کے ساتھ ابھرا تھا, مگر انسانی فطرت سے متصادم تھا, انسانی اقدار سے متصادم تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ 70 سال تک کروڑوں انسانوں کی قربانی دینے کے بعد سائبیریا کے وحشت زدہ علاقوں میں اپنے قانون کی صلیب پر کروڑوں انسانوں کو چڑھانے کے بعد, ہزاروں سرمایہ داروں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرنے کے بعد, ہزاروں زاروں کو تباہ کرنے کے بعد اور لاکھوں مخالفین کو کچلنے کے بعد, 70 سال میں 70 کروڑ افراد کو فنا کرنے کے بعد, جب آپ کھلی تو معلوم ہوا وہ نظام باطل تھا, اس نظام کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لینن زندہ ہوتا تو پوچھا جاتا ان بے قصوروں کے خون کا حساب کون دے گا جس کو تم نے اپنے نظام کی صلیب پہ کہایا ہے. اس ٹالنگ زندہ ہوتا تو پوچھا جاتا سائبیریا کے برف کے علاقوں میں تڑپنے والے جسموں کا حساب کون دے گا. آج خروشچوف ہوتا تو پوچھا جاتا کہ کمیونزم کی دہلیز پر جن لوگوں کو تم نے قربان کیا ہے ان کی لاشوں کا حساب کون دے گا, ان کی سسکیوں کا حساب کون دے گا, ان کی آہوں کا حساب کون دے گا, ان کروڑ جانوں کا حساب کون دے گا جن کو تم نے اپنے نظام کے تجربے کے لیے قربان کیا ہے. پتا چلا کہ انسان جب خود کوئی نظام تلاش کرے گا تو اس پر قربانی دے کر کے تباہ ہوگا, مگر ہمیں نظام تلاش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے, نظام کو فالو کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ نظام خود نازل کر دیا گیا ہے, ہمارے ساتھ آئین خود نازل کر دیا گیا ہے, ہمارے ساتھ دستور خود نازل کر دیا گیا ہے, ہمارے ساتھ ضابطہ دے کے بھیجا گیا ہے. تم میری بڑی محبوب مخلوق ہو میرے بندو, میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا. لینن کے دروازے پر نہیں, انسٹالن کے دروازے پہ نہیں, خروشچوف کے دروازے پہ نہیں, ماؤزے تونگ کے دروازے پر نہیں, ابراہم لنکن کے دروازے پر نہیں, کارل مارکس کے دروازے پر نہیں, بلکہ میں تجھے روزے اول سے آدمیت کے دروازے پر, رسول اللہ کے دروازے پر عزت عطا فرماؤں گا. نئے قانون نہیں بلکہ قانون دیکھے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مفکر اسلام. عزیزان ملت اسلامیہ, انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان قانون کی دہلیز پر اور قانون کی صلیب پر کروڑوں قربانیاں دینے کے بعد بھی آج تک متلاشی ہے اور سرگردہ ہے, آج تک قانون کی تبدیلیوں کی بات کرتا ہے اور تک نئے قانون ہے. یہ کل انشاءاللہ کل کے موضوع سے متعلق ہے. آج تو اعجاز قرآن بنایا گیا ہے عنوان. میرے عزیز اور میرے دوستو, حضرت آدم سے لے کر کے سرور کائنات محمد الرسول اللہ تک ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لائے, ہر زمانے میں انبیاء کرام تشریف لائے, ہر عصر میں انبیاء کرام تشریف لائے, یہاں تک کہ سرور کائنات خاتم النبیین بن کر کے آئے, آخری رسول بن کر کے آئے, آخری نبی بن کر کے آئے. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا, اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا, نہ ذلی نبی ہوگا, نہ بروزی نبی ہوگا, نہ متبع نبی ہوگا, نہ مقلد نبی ہوگا, نہ پرتو نبی ہوگا, نہ عکس نبی ہوگا, کسی طرح کی کوئی نبوت نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ خاتم النبیین بن کر کے آئے ہیں اور خود رشاد فرماتے ہیں لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ بعد زمانہ ہے نا, یہ بعد ظرف زمان ہے, ظرف مکان نہیں ہے. سرکار اس قرآن پاک کی آیت زمانے سے تشریح کر رہے ہیں اور کچھ ظالم کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت زمانی مراد نہیں ہے. یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کم از کم اس آیت کریمہ کے پیش نظر نحو میر کے معمولی سے طالب علم کی حیثیت سے اگر یہ دیکھ لیتے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی تشریح میں اور اس کی تفسیر میں میرے سرکار نے یہ فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, تو یہ بات ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے, رتبے کی بات کی جا رہی ہے یا زمانے کی بات کی جا رہی ہے؟ پیغمبر اور تشریح کرے اور تم اور تشریح کرو, کتنی نادانی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اجماع کی مخالفت کی گئی ہے, میں کہتا ہوں پیغمبر کی مخالفت کی گئی ہے, سرور کائنات کی مخالفت کی گئی ہے, رحمت للعالمین کے متعین کردہ مفہوم کی مخالفت کی گئی ہے. ان کے زمانے کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا, اور اگر ان سے پہلے کوئی پیدا ہو چکا ہے تو ان کے بعد ان کا امتی بن کر کے آئے گا, ان کے نظام کا فاڑو بن کر کے آئے گا, ان کے قانون کا دائی بن کر کے آئے گا. بہت بڑا اعتراض ہے, عیسیٰ بعد میں آئیں گے, وہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں, بعد میں پیدا نہیں ہوں گے, مگر پھر پیغمبر بن کر کے نہیں آئیں گے بلکہ محمد عربی کے امتی بن کر کے آئیں گے, رسول اللہ کے نظام کے فالوور بن کر کے آئیں گے, قرآن پاک کو دستور حیات بنا کر کے آئیں گے, انجیل لے کر کے نہیں آئیں گے, صحف قدیم لے کر کے نہیں آئیں گے, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ لے کر کے نہیں آئیں گے, محمد عربی کے امتی ہوں گے. کتنا عظیم ہے وہ کل فرمانے رسول گرامی وقار کہ اے میرے ساتھیوں اور میرے صحابہ, وہ لمحہ کتنا عظیم ہوگا کہ جب تم امام ہو گے اور عیسیٰ تمہاری امامان اللہ ادا کر رہے ہوں گے, پیغمبر تمہارے مقتدی ہوں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مفکر اسلام. حضور آخری نبی بن کے تشریف لائے, عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء کرام کا یہ تسلسل رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قائم رہا، پھر انہیں خاتم النبیین بنایا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرور کائنات کے بعد انبیاء کرام کیوں تشریف نہیں لائیں گے؟ رسول گرامی وقار سے پہلے زمانے کا کون سا دائیہ تھا اور تقاضا تھا جس کی بنیاد پہ مشیت پیغمبروں کو بھیجا کرتی تھی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرور کائنات سے پہلے جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا، جب بھی دنیا میں گناہ پھیلا، جب بھی دنیا میں بد کرداری پھیلی، جب بھی دنیا میں سرکشی پھیلی، جب بھی دنیا میں نا خدا پرستی پھیلی، جب بھی انسانیت رسوا ہوئی، جب بھی چہروں کا وقار لوٹا، جب بھی نگاہوں کی حیا ڈھلی، اور جب بھی انسانیت تباہ ہونے لگی، جب بھی بیواؤں کے نالے بلند ہوئے، جب بھی کمزوروں کی آہوں نے باب اجابت الہی کو کٹکھٹایا، اور جب بھی مظلوموں کے سودے ضرور نے اور ضمیر نے فریاد کی، اور جب بھی تڑپتی ہوئی آتماؤں نے عرش عظیم کی بارگاہ میں سر رکھا، تو اللہ نے کسی پیغمبر کو مبعوث کیا، اللہ نے کسی رسول کو مبعوث کیا، اللہ نے کسی نبی کو مبعوث کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ آخری نبی بن کر کے آئے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ کیا ظلم ختم ہو گیا ہے؟ کیا برائیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا بد کرداریاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا آج انسان رسوا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج انسان ذلیل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج دیواؤں کے نالے باب اجابت الہی کو نہیں کھٹکھٹا رہے ہیں؟ کیا آج کمزوروں کی آہیں کسی پیغمبر کا مطالبہ نہیں کر رہی ہیں؟ تو پیغمبر کیوں نہیں جلوگر ہوگا؟ رسول کیوں نہیں آئے گا؟ پیغمبر کیوں نہیں تشریف لائے گا؟ اس کا جواب اگر ملاحظہ کرنا ہو تو پیغمبر اعظم کی افضلیت مطلقہ کو دیکھنا ہوگا، ان کی سیادت عامہ کو دیکھنا ہوگا، ان کی ہمگیری کو دیکھنا ہوگا، پیغمبر اعظم اور دوسرے پیغمبروں کے درمیان فرق کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کے اعجاز کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کی اپنی خاتمیت کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کے ہر دور کے لیے قانون زندگی بننے کی صلاحیت کو دیکھنا ہوگا، ہر دور کی رہنمائی کی استعداد کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا، تب تم جواب دے سکو گے. دیکھو میرے آقا سے پہلے جتنے بھی پیغمبران کرام تشریف لائے ان کو کتابیں ضرور دی گئیں، مگر ان کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے نہیں لیا، خدا قدیر و جبار نے نہیں لیا، رب العزت نے نہیں لیا، ذوالجلال والاکرام نے نہیں لیا. اس لیے کہ مشیت کے فیصلے میں یہ بات تھی، علم قدرت میں یہ بات تھی کہ اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے، اس کے بعد کوئی اور رسول آنے والا ہے. اگر توریت بدل دی گئی تو زبور آ جائے گی، اگر زبور بدل دی گئی تو انجیل آ جائے گی، اگر موسیٰ کا مذہب زندہ نہ رہا تو داؤد آ جائیں گے، اگر داؤد کا نظام زندہ نہ رہا تو عیسیٰ آ جائیں گے، اگر یہ بھی نامکمل رہا تو صحف کام دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے نہ نبی کی زندگی بچائی گئی اور نہ ہی نبی کی کتاب بچائی گئی، بلکہ لوگوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے اپنے دور کے مطابق اور زمانے کے مطابق، اپنے اپنے اثری رجحانات کے مطابق، اپنی اپنی عقل نامکمل کے مطابق اور فکر ناتمام کے مطابق اپنے اپنے دور کی کتابوں میں ترمیم کر لی اور تبدیلیاں کر لی. مگر جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو کتاب جائے گی اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اب جو پیغمبر جائے گا تو وہ ہوگا کہ اس کی تخلیق کے بعد میں یہ دکان ہی بڑھا دوں گا، مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ سامنے. جب مشیت نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آخری نبی بھیجوں گا، آخری رسول بھیجوں گا، تو آخری نبی اور آخری رسول کی خاتمیت سے مہر تصدیق سب کرنے کے لیے ذمہ لے لیا، ذمہ لے لیا کہ اب تک کتابوں کو تم بچاتے رہے ہو مگر قرآن کو میں بچاؤں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام. اب تک کتابوں کو تم بچاتے رہے ہو مگر قرآن میں بچاؤں گا، اور کس قدر پرشکوہ انداز کے ساتھ بچاؤں گا. قرآن کو سنو، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یقیناً ہم نے نازل فرمایا ہے الذکر معرفے کے ساتھ، یقیناً ہم ہی بلا شبہ ہم ہی جمع کے ساتھ یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک آیت کریمہ میں اتنی تاکیدات جمع کر دی گئی ہیں، اتنا شکوہ بیان جمع کر دیا گیا ہے، اسلوب کی اتنی عظمتیں جمع کر دی گئی ہیں کہ میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی زبان اس آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں کر سکتی. انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، انا بلا شبہ ہم میں اللہ اکبر انی بھی فرماتا ہے پروردگار عالم، لیکن جب کوئی پر جلال بیان ہوتا ہے تو انا فرماتا، سبحان اللہ، تاکید کے ساتھ فرماتا ہے انا نحنو، اور اس کے بعد نحنو کی تاکید مجاہد اس کے ساتھ ہے, انا کے ساتھ مہنو دوبارہ فرمایا گیا, ہم نے اور بلا شبہ ہمیں نزلنا باب تنزیل سے ہے. جب ایک ساتھ نازل کیا جائے اللہ اکبر, نزلنا ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے, اور ذکر یہاں معرفہ کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی مجہور قدر شامل نہ ہو جائے, کوئی غیر معروف حقیقت شامل نہ ہو جائے. کامن ناؤن نہیں بلکہ پراپر ناؤن استعمال کیا گیا ہے تاکہ ذکر کی تعلیم نہ کی جائے. تمہیں اور تمہاری امت کو نکارتوں کی وادیوں میں نہیں بلکہ معرفتوں کی سرحدوں سے گزارنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے. انا نحنو نزلنا الذکر و انا اور بلا شبہ ہمیں لہو لام کی تاکید کے ساتھ, اور ہو کا مرجع بھی متعین کر دیا گیا ہے, لام کا استعمال لا حافظون جمع کا سیدھا استعمال کیا گیا ہے. اللہ اکبر, حفاظت کا کتنا حسین وعدہ کیا گیا ہے, کتنا عظیم وعدہ کیا گیا ہے. کتنی تنقیدیں کرو گے تم قرآن پر, کتنے اعتراضات کرو گے تم قرآن پر. قسم خدا کی میں قرآن کا ایک معمولی طالب علم ہوں مگر دنیا کی تمام باطل قوتوں کو چیلنج کرتا ہوں. لاؤ اپنے اعتراضات, میں سارے عنکبوت کی طرح بکھیر دوں گا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں سبحان اللہ. ہم نے زمانے کی نبضوں پہ ہاتھ رکھا ہے, ہم زمانے کے اندر پیدا ہونے والے تغیرات کو پہچان رہے ہیں, ہم زمانے کی رفتار کا جائزہ لے رہے ہیں. ہماری سنی دعوت اسلامی یا ورلڈ اسلامک مشن یہ کوئی ایسی تحریک نہیں ہے کہ جہاں ہم اخبار بھی پڑھنے سے منع کرتے ہوں, ہم خبریں بھی سننے سے منع کرتے ہوں, ہم میڈیا سے استفادے کو ضروری سمجھتے ہیں, بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم میڈیا سے خالی ہو کر کے رہیں گے. جو زمانے کی معرفت رکھتا ہو وہ قوموں کا امام نہیں ہو سکتا. لم یعرف بأحوال زمانہ فلا یصلح ان یکون اماما. یہ جزیہ فرقان نے دیکھا ہوگا, جو اپنے زمانے کے حالات کا واقف نہ ہو وہ امام نہیں ہو سکتا ہے, وہ دائی نہیں ہو سکتا ہے, وہ قائد نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں دعوت سنی دعوت اسلامی کے مبلغین سے کہوں گا, علم حاصل کرو اور اخبارات کا جائزہ لو, دنیا کے میڈیا کا مطالعہ کرو, اسلام کے خلاف ابھرنے والی سازشوں کا جائزہ لو, اور ہر دور کی طرح سے اس دور کو بھی اسلام کا دور بنا دو. اور 19ویں صدی ختم ہو رہی ہے, 20ویں صدی ختم ہو رہی ہے, 21ویں صدی کا آغاز ہونے والا ہے. اے مبلغین, آؤ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور تم عہد کرو کہ 21ویں صدی کو ہم اسلام کی صدی بنائیں. نعرہ رسالت مفکر اسلام. بارک اللہ. آنے والی صدی ہماری صدی ہوگی انشاءاللہ. صدی غریب ہو بے کس ہو مظلوم و خستہ کام صحیح, غریب ہو بے کس ہو مظلوم و خستہ کام صحیح, زمان ہمیں حیات کو دیں گے پیام آزادی. ہم غلام صحیح, ہمارے موجودہ حالات کو نہ دیکھو, قرآن کی اثر انگیزی کو دیکھو, قرآن کی تاثیر کو دیکھو. آج بھی دنیا کے مفکرین قرآن کو قبول کر رہے ہیں, ہماری دعوت سے قرآن نہیں پھیلا ہے. آج بھی نہ معلوم کتنے بڑے بڑے سائنسداں, نہ معلوم کتنے بڑے بڑے مفکرین قرآن کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں. فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دا ورلڈ, دنیا کا سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب آج بھی اسلام ہے, جبکہ ہر وادی پہ کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے کہ اسلام اپنی سچائیوں سے پھیلا ہے, اسلام قوت سے نہیں پھیلا ہے, اسلام طاقت سے نہیں پھیلا ہے. بڑا غلط الزام ہے اورینٹلسٹ کا, بڑا غلط الزام ہے مستشرقین یورپ کا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. میں ان جھوٹوں سے کہوں گا, تاریخ کے کسی دور میں نہیں دکھا سکتے ہو کہ اسلام نے اپنے نفاذ کے لیے تلوار اٹھائی ہو. اسلام تلوار سے پھیلا ہے مگر لوہے کی تلوار سے نہیں, اخلاق کی تلوار. نعرہ تکبیر کی تلوار سے پھیلا ہے. نعرہ رسالت مفکر اسلام. لوہے کی تلوار اٹھا کرتی ہے تو باطل پرست کٹا کرتا ہے مگر اخلاق کی تلوار اٹھتی ہے تو باطل کو ایمان کی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ممکن ہے کہ شکست خاطی ہو گیا ہوں مگر ہمارا اخلاق زندہ ہے, ہمارا کردار زندہ ہے, ہم محبت کو فاتح عالم سمجھتے ہیں, یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے. یہ مردوں کی شمشیریں. محبت اگر زندہ رہی, اخلاق اگر زندہ رہا, کردار اسلامی اگر زندہ رہا, قرآن کا آئین اگر زندہ رہا, ہماری آہ صبحگاہی زندہ رہی, نالے نیم شبی زندہ رہا, تلاوت صبح زندہ رہی, وہ تلاوت جو مشہور ہے خدا کی بارگاہ میں, اللہ اکبر, اگر یہ زندگی رہی تو یقیناً اسلام 21ویں صدی میں غالب اور عظیم قوت بن کے ابھرے گا. اس لیے کہ وہ علم کی صدی ہے, یہ فکر کی صدی ہے. جہالتوں اور تاریکیوں میں پڑھنے والے قرآن پاک کو خود پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے سلمان رشدی کی تحریر کے بعد یورپ میں کم از کم یہی ہوا تھا کہ کئی لاکھ قرآن عظیم اس لیے بک گئے تھے کہ سلمان رشدی کے اعتراضات کیا کیا حقیقت رکھتے ہیں. ان لوگوں کی میز پہ قرآن دیکھا گیا تھا جو قرآن کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, اور اس کے بعد کتنے ہزار انسانوں نے اسلام قبول کیا ہے. اس کا اندازہ کرنا ہو تو آؤ اور میں تمہیں دکھاؤں. تو جب بھی عدو شر برنگیزد کہ دروے خیر ماباشد, بیدار رہو, قرآن عظیم کا مطالعہ کرو اور پھر دیکھو کہ جب جب قرآن پاک پہ اعتراض کیا جائے گا قرآن پاک اپنی عظمتوں کے ساتھ جلوگر ہوگا. ماضی میں بھی اسی وقت قرآن پاک نے انقلاب برپا کیا ہے جب قرآن پاک کے پہ اعتراض کیا گیا ہے. عہد رسالت میں بھی ہوا ہے, لوگ اعتراض کر رہے تھے, قرآن دلوں کو فتح کر رہا, سبحان اللہ, لوگ اعتراض کر رہے تھے, قرآن ریولوشن برپا کر رہا, سبحان اللہ, اعتراض کر رہے تھے, قرآن انقلاب برپا کر رہا تھا, لوگ قرآن پڑھنے سے منع کر رہے تھے, قرآن روحوں کو چینج کر رہا, سبحان اللہ, لوگ قرآن پاک کے لانے والے کو قتل کرنا چاہتے تھے, قرآن انہیں زندگی دے رہا تھا. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مفکر اسلام. یہ گھبرانا نہیں, قرآن ایک غالب قوت ہے, بس تم قرآن کو سینے سے لگانا سیکھ جاؤ, قرآن پاک کا ادب کرنا سیکھ جاؤ, قرآن کی لئے میں اپنی زندگی گزارنا سیکھ جاؤ, قرآن کے اسلوب کو اسلوب حیات بنا لو اور پھر دیکھو کہ کتنا عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پیغمبر اعظم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو سب سے پہلا کام یہ تھا مشیت کے لیے کہ اس کی کتاب کو تحفظ دیا جائے. سبحان اللہ, اگر کوئی اور نبی آتا تو وہ نئی کتاب لے کر دیا تھا, مگر چونکہ مشیت کا فیصلہ تھا اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا, اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا, اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, مگر نظام کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی, دستور کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی, آئین کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی, قانون کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی. اس لیے محمد عربی کی کتاب اگر بدل دی گئی تو لوگ قانون تلاش کرنے کہاں جائیں گے. اس لیے اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے تو میں یہ بھی اعلان کر دوں کہ اس کتاب کو بدلا نہ جا سکے گا, اس کتاب میں ترمیم نہ کی جا سکے گی, کوئی آلٹریشن نہیں ہو سکے گا, کوئی چینج نہیں ہو سکے گا کسی بھی اعتبار سے, اجی کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکے گا. لا یاتی ہل باطل, باطل نہ سامنے سے آ سکے گا نہ پیچھے سے آ سکے گا. بے شک بے شک, سبحان اللہ, کتنا عظیم انداز ہے, اللہ اکبر. اور آپ نے دیکھا کہ آج تک قرآن پاک اسی شکل میں موجود ہے, نہ کوئی حرف بدلا گیا ہے, نہ کوئی آیت بدلی گئی ہے, نہ کوئی سکون بدلا گیا ہے, نہ کوئی فتحہ بدلا گیا ہے, نہ کوئی ضمہ بدلا گیا ہے, نہ کوئی ساکن بدلا گیا ہے, نہ کوئی وقف بدلا گیا ہے, نہ وہ وقف کبھی بدلا گیا ہے جہاں سانس بھی نہیں ٹوٹتی اور وقف ہو جاتا ہے, کوئی بھی ترمیم نہیں ہوئی ہے, کسی مقام پہ ترمیم بجائی نہیں. ابھی نہ صرف یہ کہ قرآن محفوظ ہے, آداب تلاوت بھی محفوظ ہے, آداب بیان بھی محفوظ ہیں اور آداب خراب بھی محفوظ ہیں. جی جی, جن جن لفظوں کو جس طرح سے پڑھا گیا ہے انہیں سات قراتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے, میرے محبوب کی کوئی ادا بھی محفوظ نہ رہ جائے. سبحان اللہ, محبوب کی کوئی ادا بھی ایسی نہ ہو جو منتقل نہ ہو سکے نسلوں تک. اس لیے اسے باضابطہ طور پر انتہائی حفاظت کے ساتھ پہنچایا گیا ہے, کوئی بھی ترمیم نہیں ممکن ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور پھر ذرا سوچو, یہاں استاد کرام بیٹھے ہیں اور میں خوش ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کے امیر بھی بہترین حافظ ہیں, بہترین قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں. ان سے پوچھو تو معلوم ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارۃ النس کے ذریعے سے یہ بات واضح فرما دی ہے, انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, ہم ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کے لیے حافظ کی صفت کیوں استعمال فرمائی گئی؟ اس کے علاوہ کوئی اور صفت کیوں نہیں استعمال کی گئی؟ پتا چلا کہ میری حفاظت کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ حافظ کا دل ہوگا, سمرے پہ لکھی جائے گی, سورے تختیوں پہ لکھی جائے گی, انجیل پتھروں پہ لکھی جائے گی اور مٹا دی جائے گی, مگر میرے نبی کا قرآن چیزوں پہ لکھا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حفاظت الہی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے ساتھ, مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب تو نہ بدلے مگر تفسیر بدل جائے, کتاب تو نہ بدلے مگر تعبیر بدل جائے, کتاب تو نہ بدلے مگر کتاب کا مفہوم بدل جائے, کتاب تو نہ بدلے مگر کتاب کا مقصد بدل جائے, کتاب تو نہ بدلے مگر کتاب کی تعویلات بدل جائیں, کتاب تو نہ بدلے مگر اللہ اکبر کتاب کا کے معنی بدل دیے جائیں. اس لیے محبوب, میں آپ کی کتاب کو تشنہ معنی بھی نہیں چھوڑوں گا, کتاب میں نازل کروں گا اور معنی کی تعین آپ کی زندگی جان اللہ آپ کی حیات مبارکہ کرے گی. آپ بولیں گے تو تفسیر قرآن ہوگی, تفسیر قرآن ہوگی, اٹھیں گے تو تفسیر قرآن ہوگی, اور آپ کی تفسیر کو بھی میں اپنا کلام کہہ دوں گا. نعرہ تکبیر, اپنی جانب سے کچھ نہیں فرمایا کرتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمانے الہی ہو. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفکر اسلام. یہ علماء کرام کا قافلہ یہاں جلوگر ہے, ذرا یہ تھوڑا سا غور کریں تو میری بات کی تائید کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار عالم نے صرف قرآن نازل نہیں کیا, تفسیر قرآن بھی خود ہی نازل فرما دی نبی کی زندگی کی شکل میں. نبی جو بھی بولے وہ میرا ہی قول ہے, اسی منہ سے قرآن نکلے اور کہہ دے قرآن ہے تو قرآن ہے, اسی منہ سے اگر کوئی دوسرا لفظ نکلے اور کہہ دے حدیث ہے تو حدیث ہے, مگر تحفظ کی ذمہ داری دونوں ہے, دونوں کلام میرا ہی ہے. پتا چلا میں قرآن بھی نازل کروں گا اور میرے نبی کی زندگی جو مفہوم متعین کرے گی وہ دیگی میرا ہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نبی کی زندگی قرآن پاک کا مفہوم متعین کرے گی اور قرآن نبی کی زندگی محفوظ کر دے گا. عجیب رشتہ ہے نبی کی زندگی اور قرآن میں, عجیب رشتہ ہے. ام المومنین سے پوچھا گیا کہ رسول پاک کا کردار کیا تھا, تو فرماتی ہے اے سوال کرنے والے, کیا تو نے قرآن عظیم کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ اگر تو نے قرآن عظیم کا مطالعہ کیا ہوتا تو ارحم کی الف سے لے کے والناس کی سین تک ہر ہر آیت کریمہ پہ تمہیں تصویر کردار مصطفیٰ نظر آتی, تصویر اخلاق مصطفیٰ ابھرتی نظر آتی. ان کے الفاظ ہیں, کانا خلقہ القرآن, میرے نبی کی زندگی تو دراصل قرآن ہے, القرآن نبی کی زندگی قرآن ہے. پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, ہم ہی کی حفاظت کرنے والے ہیں. ام المومنین کہتی ہے نبی کی زندگی قرآن ہے, پتہ یہ چلا کہ نبی کی زندگی کے حفاظت کا ذمہ بھی پروردگار عالم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفکر اسلام. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سیرت النبی کی تمام کتابیں بھی اٹھا لی جائیں تو ہم قرآن سے نئی سیرت النبی مرتب کر سکتے ہیں, نئی حیات النبی مرتب کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن نبی کی زندگی ہے. اب حضرت ام المومنین نے یہ تو نہیں کہا تھا, سن رہے ہیں آپ لوگ, قسم خدا کی نبی کی عظمتوں پہ قربان جائیں گے, ان کے گھر کی سب سے عظیم رازدہ کہہ رہی ہیں, خلوتوں کی رازدہ کہہ رہی ہیں, جن کے بستر میں قرآن نازل ہوتا تھا وہ کہہ رہی ہے, جن کے گھر میں جبریل آتے تھے وہ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ کانا خلقہ القرآن, ان کا خلق قرآن ہے. یہ نہیں کہا کہ 40 سال کے بعد کا خلق قرآن ہے, نبی کا خلق قرآن ہے, پیدائش سے لے کے ہر لمحہ قرآن ہے. پتہ چلا نبی 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنا دو مگر 40 سال پہلے قرآن بن کے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفکر اسلام. تاکہ تمہاری 40 سالہ زندگی تمہاری نبوت کے اعلان کی زندگی کے لیے دلیل بن جائے اور تم چیلنج کر سکو. کیوں مانگتے ہو دلیل میری سچائیوں پر؟ فقط لبستو فیکم عمرا, میں تم میں طویل زندگی گزار چکا ہوں, ایک زمانہ تمہارے ساتھ رہ چکا ہوں. بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کی 40 سال کے بعد کی زندگی تو معیار ہے مگر پہلے کی نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ قرآن 40 سال کے بعد نازل ہوا, مگر مجھے نبی کا ایک لمحہ ایسا دکھا دو جو قرآن کے نزول سے پہلے کا ہے اور قرآن سے ہٹا ہوا ہے. اگر ایک لمحہ نہیں ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا. قرآن 40 سال کے بعد نازل ہو رہا ہے مگر نبی تو ماغوش مادر بھی قرآن لے کے اترے ہوئے ہیں, چل رہے ہیں تو بام دادے قرآن چل رہے ہیں, حلیمہ کی گلیوں میں بھی قرآن کے حامل بن کے چل رہے ہیں, مکے کے بازاروں میں قرآن کے حامل بن کے چل رہے ہیں, اور شام کی منڈیوں میں بھی تجارت کر رہے ہیں تو اس نے قرآن کے مطابق کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا گیا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی جانب سے پیغمبر کی شکل میں نور جلوگر ہوا اور اللہ کی کتاب جلوگر ہوئی. کتاب پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے, ہدایت قیمتی کتاب ہو, نہ نگاہوں کا نور ہو نہ دل کا نور ہو, اور نہ ظاہری نور ہو تو سمجھ نہ سکو گے. ہم نے نور بھی نازل کیا ہے اور کتاب بھی تاکہ تم قرآن کو حیات مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھ سکو, نور مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھ سکو, نبی کی زندگی کے آئینے میں پڑھ سکو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ تفاسیر کی بہت سی قسمیں ہیں, تفسیر القرآن بالقرآن, تفسیر القرآن بالسنت والاحادیث, تفسیر القرآن بالزائل ماخوذ من السنت والاحادیث. یہ تمام قسمیں ہیں تفسیروں کی, مگر ان میں سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہے جو نبی کی زندگی کر رہی ہو, نبی کی حیات کر رہی ہو. تفسیر القرآن بالقرآن بھی تفسیر کا ایک بہت اعلیٰ انداز ہے, مگر اس میں کہیں بھی شبہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے دوسری آیت سمجھنے بھی انسان نے غلطی کر دی ہو, مگر جب نبی نے کسی آیت کی تفسیر کر دی ہے تو شبہ کا کوئی امکان باقی نہیں رہ گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں میرے دوستوں, باب میں بتاؤں کہ نبی کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو بھی بچایا گیا, نبی کی زندگی کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کی کتاب بدلی گئی تو نبی کے آنے کی ضرورت پیدا ہوئی. زمانے نے نئے نبی کے کا تقاضا کیا, مگر اب نہ کتاب بدلی جائے گی نہ نبی کی زندگی بدلی جائے گی, اس لیے اب کوئی نہ نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی. سبحان اللہ سبحان. مگر اللہ. اس کے ساتھ ساتھ سنو, اور کتابیں جو نازل ہوئی تھیں وہ اپنے مفہوم کے دروازوں پر دم توڑ گئی اللہ ماشاء اللہ اس رعایت کے ساتھ. اگر کوئی کتاب اپنا مقصد نہ پورا کر رہی ہو, اگر کوئی لٹریچر اپنے پیغام اور میسج کو پاس نہ کر پا رہا ہو تو اسے زندہ لٹریچر نہیں کہا جاتا, اس کتاب کو زندہ کتاب نہیں کہا جاتا. کسی نبی کی زندگی اگر معاشرے میں حرکت اور انقلاب نہ برپا کر سکے تو نبی کی زندگی یقیناً نبی کی زندگی ہے, وہ زندہ زندگی ہے, مگر آج کے دور میں اسے زندہ نہیں کہا جائے گا. نبی زندہ ہے مگر نبی کا نظام نہیں, نبی کا آئین نہیں. تو آپ ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے آقا سے پہلے توریت بھی نازل ہوئی, آج یہودیوں کے ہاتھ میں جو توریت ہے وہ ایک زندہ توریت نہیں ہے. میرے آقا سے پہلے ایک زندہ کتاب انجیل نازل ہوئی, مگر عیسائیوں کے ہاتھ میں جو انجیل ہے وہ ایک زندہ انجیل نہیں ہے. میرے آقا سے پہلے ایک زندہ نبی حضرت موسیٰ جلوہ گر ہوئے, آج بھی وہ زندہ ہیں حیات النبی کے عقیدے کے مطابق, مگر لوگوں کے ہاتھوں میں جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ تو سرتاپا زندہ ہے, انہیں تو موت کا مزہ بھی چکھنے کا بھی موقع نہیں ملا ہے, مگر لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی زندگی موجودہ زندگی مردہ زندگی ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کا زمانہ موت سے ہمکنار ہو گیا, ان کی کتاب ایک مردہ کتاب ہے. ان کے ہاتھوں میں لو ان کی قوم کے ہاتھوں میں جو نبی کی زندگی کا تصور ہے ایک مردہ تصور ہے. اب آپ اندازہ کر دو مردہ قومیں اپنے نبی کی زندگیوں کے مردہ تصورات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں, مگر ہم زندہ, ہمارا نبی زندہ, ہمارا اللہ زندہ, ہماری کتاب زندہ. سبحان اللہ. سورہ حیات نہ بنائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفکر اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نازک انداز سے میں نے اس مضمون کو بچانے کی کوشش کی ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, کل ہی فتوا نافذ ہو جاتا, بہت ضروری ہے. مفتیان کرام کا وجود اللہ کی رحمت ہے, مگر مصالح مرسلہ اور عرف عام عورت کی اب رعایت ہونی چاہیے. زمانہ بہت بدل رہا ہے مولانا, بہت زیادہ. آخر یہ ابواب بند کیوں کر دیے گئے ہیں؟ ان کی ضرورتیں کب ختم ہو گئیں مجھے تو اندازہ نہیں ہے. مفتیان کرام کی بہت بڑی ضرورت ہے. خدا نہ کرے اگر یہ اٹھ گئے تو امان اٹھ جائے گا, انارکی پھیل جائے گی, اسلام کی نظریاتی سرحدیں محفوظ نہیں رہیں گی, دین کے بنیادی تصورات میں دراڑیں پڑ جائے گی. اس لیے فتویٰ بے پناہ ضروری ہے. وہ بدبخت کیا جانے جو یہ سمجھتا نہیں ہے کہ اسلام آج بھی زندہ ہے تو فتوے کے تحفظ کی بنیاد پہ زندہ ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ لاکھ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ یہ ورلڈ آف فتاوا ہمارے لیے یقیناً نقصان دہ ہے, مگر وہ نہیں جانتا کہ ہم نے بچایا ہی ہے اپنی سرحدوں کو انہی فتاووں کے ذریعے سے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے, مگر میرے بھائی کم از کم عصر جدید کے امام اعلی حضرت کی رعایتوں کو ساتھ رکھ لیا کرو. انہوں نے کچھ کرنے سے پہلے کتنی تحقیق فرمائی ہے, کتنی کوششیں کی. میں صرف اس بات کا مطالبہ کروں گا اور کچھ بھی نہیں. میں خود بہت زیادہ قبیلہ خاطر ہوں. ایک حساس انسان کے لیے اختلافات کے ماحول میں جینا خاصا مشکل ہے. احساس نہ ہو تو جیسے چاہیں آپ جی لیں, جیسے چاہیں آپ زندگی گزار دیں, مگر روز ہی زیست کا انداز بدلتے رہیے, ورنہ احساس وہ دوزخ کے جلتے رہیے. ہم اس شعر کے پہلے حصے پہ عمل کر نہیں سکتے کہ زیست کا انداز بدلے تو احساس کی دوزخ میں جلنے ہیں. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, میں یہ عرض کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ آپ ذرا سوچو اور غور کرو کہ بڑی نزاکتوں کے ساتھ میں نے نبی کی زندگی کو زندہ بھی کہا ہے جو حقیقی طور پر ہے, لیکن لوگوں کے ہاتھوں میں مردہ زندگی ہے, ان کی حقیقی زندگی نہیں. تو بڑی نزاکتوں کے ساتھ گزرا ہوں, مگر ہم ایک زندہ قوم ہیں, ہمارے ہاتھ میں اللہ کے رسول کی زندہ کتاب ہے. خود نبی کی زندگی ایک زندہ زندگی ہے اور ہم ایک زندہ خدا کے اوپر یقین رکھتے ہیں, حی قیوم ہے وہ. پھر ہم پہ یہ موت کی اتاری ہو رہی ہے کیوں؟ بوسینیا میں ہم پہ موت کی اتاری ہوئی, جس کی حیات کا سر چشمہ اتنے زندگی کے بہرے نہ پیدا کھنال سے وابستہ ہو, جس کی حیات کے سوتے اس قدر عظمتوں سے سوکھ رہے ہو, وہ قوم مردہ کیسے ہو سکتی ہے؟ چیچنیا میں ہم موت سے کیوں ہم کنار ہو رہے تھے؟ ہم دنیا کی اور وادیوں کیوں مر رہے ہیں؟ ہم ایک زندہ کتاب کے ماننے والے, ایک زندہ نبی کے ماننے والے, ایک حی و قیوم خدا پر یقین کامل رکھنے والے, پھر ایسا کیوں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ زندہ کتاب سے بھی ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے, زندہ نبی سے بھی کمزور ہو گیا ہے, اور زندہ خدا سے بھی کمزور ہو گیا ہے. جو نالیاں سمندروں سے اپنا رشتہ کمزور کر لیں گی وہ سوکھ جائیں گی. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, دو قطرہ آفتاب کی تمازتوں کی تاب نہ لا سکتا ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کو سمندر کے حوالے کر دے, حیات کے سمندر کے حوالے کر دے, زندگی کے سمندر کے حوالے کر دے. ہمارے ہماری حیات کا سمندر ہے, ان کی زندگی میں کے حوالے کر دے ہم خود کو, نہ مٹ سکیں گے نہ فنا ہو سکیں گے. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. میرے عزیزو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی باقی رکھی گئی, ان کی حیات کی ایک زندہ حیات کی حیثیت سے ہمارے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو زمانہ آنے والا تھا قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا. ان سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کا زمانہ بھی محدود تھا, ان کی قوم بھی محدود تھی. وہ جب مخاطب کرتے ہیں تو او چلڈرن آف اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹوں کے نام سے مخاطب کرتے ہیں. مگر جب قرآن مخاطب کرتا ہے تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے کائنات کے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انبیاء کرام زمانے کو مخاطب کرتے ہیں, خاندان کو مخاطب کرتے ہیں اور قوم کو مخاطب کرتے ہیں, مگر پیغمبر تمام عالم انسانی کو مخاطب کرتے ہیں. پتا چلا ان کا زمانہ محدود تھا, ان کی نبوتیں محدود تھی, مگر سرور کائنات کا زمانہ بھی لامحدود ہے ہماری عقل کے اعتبار سے, اور نبوت کا دائرہ بھی ساری کائنات پر پھیلا ہوا ہے. اس لیے ان کی کتاب بچا لی گئی اور حضور کو کائنات کے ایک ایسے نقطے انقلاب پر بھیجا گیا. یہ بڑی خاص بات ہے, اس کو سمجھو گے تو سرکار کی نبوت سمجھنے میں بڑا مزہ ملے گا. سبحان اللہ. دیکھو میرے نبی سے پہلے حضرت آدم تک زمانے کی رفتار بڑی سلو تھی، بہت ہی سلو پروسیس کے ساتھ دنیا آگے بڑھ رہی تھی. حضرت آدم سے لے کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی اللہ اکبر، جتنی بھی قومیں ترقی کر رہی تھیں بہت ہی دھیرے دھیرے. حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان جو زمانہ ہے سینکڑوں سال کا ہے، مگر طرز زندگی اور اسلوب حیات بڑا ملتا جلتا ہے. حضرت موسیٰ اور جناب ابراہیم کا جو زمانہ ہے اس درمیان میں 2000 سال کا فاصلہ ہے، مگر اتنا طویل فاصلہ ہونے کے باوجود بھی مذاق زندگی، اسلوب زندگی، طرز زندگی بڑا یکساں نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1000 سال کا فاصلہ ہے، مگر زندگی اپنے تقاضوں کے ساتھ بڑی محدود نظر آتی ہے. میرے اللہ کی مشیت نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ اب زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. اگر ہر بدلتی ہوئی قد پر نبی جلوگر ہوا تو ہر زمین پر ہر روز نبی بھیجنا پڑے گا. اس لیے میں ایسا نبی بھیج دوں کہ زمانہ بدلتا رہے اور وہ قارون عطا فرماتا رہے، عطا فرماتا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. اونٹوں کی وادیوں سے نکل کے کہکشاں پہ کمندے ڈالنا ہو، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے لگے، زمان و مکان کی وہ سطح سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہو، تو اونٹوں پہ سفر کرنے والا پیغمبر معراج کی شب میں کہکشاں کو گلتے راہ بنا کے دوسروں کو تعلیم دے رہا ہو، میں اونٹوں کے دور کا بھی نبی ہوں اور راکٹوں کے دور کا بھی نبی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہر دور کا نبی ہوں، سبحان اللہ. میں ہر عصر کا نبی ہوں، میں ہر زمانے کا نبی ہوں، میں ہر قوم کا نبی ہوں، میں ہر نسل کا نبی ہوں، میں ہر علاقے کا نبی ہوں، میں ہر صدی کا نبی ہوں، میں ہر انقلاب کا نبی ہوں، میں ہر دور میں اپنی بے پناہ آئینی قوت کے ساتھ دلوں میں بھی زندہ رہوں گا، دھڑکنوں میں بھی زندہ رہوں گا. دھڑکنیں میرا نام لے گی، آنکھیں میرے نام پہ چھلکے گی، اور زندگی میرے راستے کی گرد بن جائے گی انسانوں کی، تب جا کے سوریا کی منزل تک پہنچے گا. سبحان اللہ کیا بات. ہر دور کے نبی ہیں، اس لیے ان کی کتاب کو ہر دور کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا اور ہے. بے شک نیا رخ ہے قرآن پاک کو سمجھانے کا. میں دراصل صرف اشارے دے رہا ہوں، عوام کے لیے گفتگو اور علماء کے لیے نئے نئے ٹاپک. ہر ایک کو آپ دیکھیں، ہر کارنر کو قرآن پاک. کیا بات ہے. میں بہت ہی معمولی، میرے ساتھی جو کلاس فیلوز ہیں جانتے کہ کوئی بہت اچھا طالب نہیں تھا، میں کمزور سا، لیکن مانچسٹر میں 1974 سے اب تک درس قرآن دے رہا ہوں ہر ہفتے، اور ابھی تک صرف 6.5 پارے مکمل کیے ہیں. کیا بات ہے. 6.5 پارے مجھ جیسے کمزور بے علم اور اپنے علماء کے مقابلے میں ان پڑھ انسان نے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی قرآن کھولیے تو مضامین کا ایسا وصول ہوتا ہے کہ دامن سمجھتا ہوا نظر آتا ہے. دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوے کوتاہی داما ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. داما ہو جائے. اور ایسا نہیں کہ وہاں صرف ان پڑھ آتے ہیں، ڈاکٹر، بیرسٹر، قانون داں پہلے ہی روز سے اس محفل کا لی جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن عظیم ہر دور کے لیے مکمل سالے نظام زندگی پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم ہر دور کے لیے اور ہر عصر کے لیے. اب آئیے میں بتاؤں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، ان تمام انبیاء کرام کو تنہا بھیجا گیا، اکیلا بھیجا گیا، پورے زمانے کے خلاف اور پورے ماحول کے خلاف بھیجا گیا، وقت کے طاغوت فرائنہ اور نمائندہ کے خلاف بھیجا گیا اور تنہا بھیجا گیا، بظاہر بے سہارا بھیجا گیا، بظاہر غربتوں کے ماحول سے بھیجا گیا، بظاہر بکریاں چراتے ہوئے بھیجا گیا، بظاہر دشت غربت سے واپس کیا گیا، بظاہر مقام ہجرت سے واپس کیا گیا، تنہا بھیجا گیا، بغیر کسی فوج کے بھیجا گیا، بغیر کسی قوت کے بھیجا گیا. میں اس پہ زور دوں گا تاکہ میرے یہ نوجوان دعوت کا کام کرنے والے اپنے کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کر سکیں اپنے کام کو، کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی احساس کہتری کا ہو، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہونے پائیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان تمام کو اپنے زمانے کے خلاف بھیجا گیا, رفتار زمانہ بدلنے کے لیے بھیجا گیا, ماحول بدلنے کے لیے بھیجا گیا, زمانے کی ہوا بدلنے کے لیے بھیجا گیا, زمانے کا چہرہ بدلنے کے لیے بھیجا گیا, زمانے کا اسلوب حیات بدلنے کے لیے بھیجا گیا, زمانے کا انداز فکر بدلنے کے لیے بھیجا گیا, زمانے کا مزاج زندگی بدلنے کے لیے بھیجا گیا, زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجا گیا, طاہوت کا سر کچلنے کے لیے بھیجا گیا, نمرود کو فنا کرنے کے لیے بھیجا گیا, فرعون کو ڈبو مارنے کے لیے بھیجا گیا, اور ابو جہل کو بے کسی کی موت مرنے پہ مجبور کرنے کے لیے بھیجا گیا, عتبہ اور شیبہ کو تڑپنے کے لیے تڑپانے کے لیے بھیجا گیا, مگر طلحہ بھیجا گیا, اکیلا بھیجا گیا, بغیر کسی فوج کے بھیجا گیا, بغیر کسی سرمایہ کے بھیجا گیا, بغیر کسی مادی وسیلے کے بھیجا گیا, بغیر کسی مادی ذریعے کے بھیجا گیا, بغیر کسی دنیاوی طاقت کے بھیجا گیا, بغیر اسباب کے بھیجا گیا, اسباب و طاقت پر ناش کرنے والے ہماری زندگی کے سرچکوں سے واقف نہیں ہے, ہماری زندگی کے مقاصد سے واقف نہیں ہے, ہماری زندگی کے پھوتے سوڑ پر پھوٹتے سوتوں سے واقف نہیں ہے, ہماری زندگی کے عرف عوام سے واقف نہیں ہے, ہماری زندگی کے عروج سے واقف نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا اسباب پہ بھروسہ کرتی ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ دنیا اسباب پہ بھروسہ کرتی ہے, مگر مومن اسباب پہ نہیں خالق اسباب پہ بھروسہ, سبحان اللہ, دنیا اسباب پہ بھروسہ کرتی ہے, مگر مومن خالق مادہ و روح پہ بھروسہ کرتا ہے, دنیا رفتار زمانہ پہ بھروسہ کرتی ہے, مگر مومن خالق رفتار